witaminę D oraz czarny bez, które wzmacniają odporność. Appetizer Odporność Senior. Apetyt na odporność. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 lutego, minęła 21. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Tiry z naczepą. 16 mobilnych punktów szczepień pojawi się w całym kraju, po jednym w każdym województwie. Płocki i okoliczne nadwiślańskie gminy przygotowują się na odwilż i ewentualne podtopienia. Irlandia Północna zdecydowała o przedłużeniu lockdownu do 1 kwietnia. 16 mobilnych punktów szczepień pojawi się w całym kraju. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk mówi, że zostaną wykorzystane, kiedy do Polski dotrze więcej szczepionek na koronawirusa. Chcemy, żeby w każdym województwie był taki tir z naczepą, mobilnym punktem szczepień, który w ciągu 15 minut po dojechaniu na miejsce może rozpocząć szczepienie. Nie czekamy na to, aż tych szczepionek będziemy mieli dostateczną ilość. Przygotowujemy się już teraz. Za półtora miesiąca będziemy mieli gotowe takie punkty mobilne w każdym województwie. Jak będziemy mieli więcej szczepionek, one dołączą do tych 6 tysięcy punktów stałych. W Polsce wykonano dotąd prawie 2 400 000 szczepień przeciwko COVID-19. Dwie dawki otrzymało ponad 770 000 osób. Na odwilż i ewentualne podtopienia przygotowują się nadwiślańskie gminy w powiecie płockim. Gmina Bodzanów, gdzie wciąż trwa naprawa wału przeciwpowodziowego, przygotowała worki, piasek, łopaty i folie. Mieszkańcy mogą też liczyć na pomoc strażaków, nawet ze stolicy, mówi wójt Jerzy Staniszewski. Bardzo szybko reaguje Państwowa Straż Pożarna, ściągając nawet podchorążych ze szkoły oficerskiej z Warszawy. Czyli jesteśmy pewni, że wsparcie uzyskamy, tak? Natomiast w sytuacji, kiedy będzie groźniej, będzie rozmywać wał, to trzeba tylko uciekać. Z kolei władze Wyszogrodu, gdzie stan alarmowy jest przekroczony o prawie 40 centymetrów, zastanawiają się nad wprowadzeniem całodobowych patroli wałów. Gromadzimy też piasek, mówi Anna Błaszczyk z zespołu do spraw zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy. Jeżeli będzie taki problem, jest umowa podpisana, piasek będzie dowieziony i to w szybkim czasie. Mamy w tej chwili składowane 2 czy 3 już wywrotki, które są na placu, czekają. W Płocku i 7 gminach od ponad tygodnia obowiązuje alarm przeciwpowodziowy. Francja wydłuży izolację domową dla osób zakażonych koronawirusem. Władze ogłosiły, że osoby z pozytywnym wynikiem testu będą musiały poddać się 10-dniowej kwarantannie. Dotychczas izolacja w domu wynosiła 7 dni. Francuski minister zdrowia Olivier Véran poinformował, że 10-dniowa kwarantanna będzie obowiązywała już od poniedziałku. Minister tłumaczył, że zaostrzenie zasad samoizolacji związane jest z szybką transmisją wariantów koronawirusa, które w przyszłych tygodniach zdominują klasyczną formę patogenu. Niektóre badania naukowe pokazują, że odmiany te mogą powodować dłuższy okres zakaźności w porównaniu do klasycznej formy COVID-19, wyjaśniał szef resortu zdrowia. Z ostatnich danych wynika, że brytyjski wariant SARS-CoV-2 odpowiada za 36% zakażeń w kraju. Z kolei odmiany brazylijskie i południowoafrykańskie powodują 5% zachorowań. Minister zdrowia powtórzył, że sytuacja epidemiczna jest krucha i że nie może być mowy o znoszeniu restrykcji sanitarnych. Byłoby to nieodpowiedzialne i groziłoby wprowadzeniem lockdownu za 2 tygodnie, przekonywał Olivier Véran. Wcześniej francuskie media poinformowały, że rząd utrzyma godzinę policyjną co najmniej do początku marca. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Do 1 kwietnia będzie przedłużony lockdown w Irlandii Północnej. Tak zdecydowały władze, argumentując, że to, co wygląda teraz na sukces, jest ciężko wywalczone, ale także kruche. Od 2 tygodni dobowy bilans wykrywanych zakażeń w Irlandii Północnej waha się w granicach 250-400 przypadków. Mimo decyzji o przedłużonym lockdownie, w marcu rozpocznie się częściowy powrót uczniów do nauki stacjonarnej. Nastąpi także poluzowanie niektórych restrykcji. Były poseł na Sejm i były łódzki samorządowiec John Abraham Godson chce zostać prezydentem Nigerii. Ogłosił właśnie start w wyborach prezydenckich w swojej ojczyźnie. Choć do kampanii jeszcze daleko, to wsparcie zadeklarowali już teraz niektórzy koledzy z Polski. Był pastorem, łódzkim radnym, posłem na Sejm 2 kadencji, kandydował też na urząd prezydenta Łodzi, ale od 6 lat John Abraham Godson nie jest już aktywnym politykiem. Good morning and welcome to today's episode from Farm, Pilgrim Ranch, Nigeria. Wrócił do swojej ojczyzny, gdzie zajmuje się hodowlą bydła i świń. Aktywnie działa również jako społecznik. Przed laty mówił na naszej antenie, że życie bez polityki nie będzie problemem. Zanim trafiłem do polityki, byłem aktywny, robiący innych rzeczy. I w biznesie, i w duszpasterstwa. Mam co co robić, jakbym nie był w polityce. Teraz jednak zaskoczył swoją deklaracją o starcie w wyborach prezydenckich. Wyzwanie spore, wszak Nigeria to najludniejszy kraj Afryki. Wzbudził jednak entuzjazm dawnych kolegów z Polski. Janusz Piechociński z Polskiego Stronnictwa Ludowego zadeklarował na Twitterze: John, proszę o nadesłanie materiałów promocyjnych i bierzemy się do roboty. Czy wsparcie dawnych kolegów politycznych wystarczy, żeby osiągnąć sukces? Przekonamy się za 2 lata. Krzysztof Zimoch, Radio Łódź. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Jeszcze nigdy polska giganciska nie wypadła w Mistrzostwach Świata tak dobrze jak dziś Maryna Gąsienica-Daniel. Jej 6. miejsce to historyczny wynik i wielki sukces. Dotąd najlepszym rezultatem była 7. pozycja Małgorzaty Tlałkówny z czempionatu w Kraumontanie 1987. Pani Małgorzata nie może się nachwalić Maryny i Magdy Łuczak, która dziś w Cortina d'Ampezzo ukończyła gigant na 19. miejscu. Bardzo się cieszę i troszkę żałuję, że się przydarzył błąd Marynie, no ale trasa była taka rzeczywiście trudna, więc natomiast bardzo, bardzo się cieszę. No, naprawdę tak się dobrze oglądało te zawody, wiedząc, że Maryna jedzie i że walczy o czołowe miejsce. No ja po prostu tym zachwycona jestem. Także gratuluję serdecznie Marynie, gratuluję jej sztabowi. Bardzo się cieszę i mam nadzieję, że to pociągnie całe narciarstwo. Gratuluję też bardzo Madzi. Cieszę się, pokazała 2 równe przejazdy i to jest bardzo ważne. Chyba ten drugi nawet lepszy, ale pamiętajmy, że były fajniejsze, lepsze warunki, bo jechała jako 6., więc miała naprawdę dobrą trasę. Myślę, że to bardzo dobry debiut, bardzo obiecujący. Daje radę, że może walczyć z czołówką. Proszę zauważyć, że jest dziewczyną z najwyższym numerem, która poszła tak do przodu, wyprzedziła ponad 20 zawodniczek, które startowały przed nią, więc to jest fajny wynik, bardzo dobry wynik. A oto jak Maryna Gąsienica-Daniel podsumowała swój sukces. Oczywiście czuję się świetnie. Dzień pełen emocji. Pierwszy raz w życiu zdarzyło mi się tak, że w jednym czasie uśmiechałam się ze szczęścia, a płakałam nie ze szczęścia, tylko z tego, że popełniłam błąd i możliwe, że straciłam szansę na medal, więc pierwszy raz takie coś mi się zdarzyło. To jest niesamowite, jakie emocje po prostu daje narciarstwo i jakie emocje daje nam sport. I po prostu, nie wiem, no cały dzień był pełen emocji, super. Jesteśmy wszyscy szczęśliwi, bardzo zadowoleni z 6. miejsca. Z rzadka słychać pozytywne sygnały z polskiego judo. Brązowa medalistka ostatnich Mistrzostw Świata, Julia Kowalczyk, zajęła 5. miejsce w kategorii do 57 kg podczas Grand Slamu w Tel Awiwie. Piłkarze ręczni Łomży i Vive Kielce wygrali z norweskim Elverum Hindball 39-29 w 11. meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów. Obrotowy Arcią Karolak wzbogacił Vive o 7 bramek. Czwartek to dzień z Ligą Europy. Wyniki w ostatnim serwisie tuż po 23. I jeszcze piłkarska informacja transferowa z ostatniej chwili. Jakub Arak został nowym piłkarzem Rakowa Częstochowa. Nadchodząca noc pogodna i mroźna na wschodzie. Na zachodzie popada mokry śnieg, śnieg z deszczem i deszcz będzie ślisko. Temperatura minimalna od minus 17 stopni na Suwalszczyźnie, minus 6 pokażą termometry w centrum i plus 3 w rejonie Zatoki Pomorskiej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Wszyscy razem w Media Expert. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Agencja Go Fest i Trójka, program trzeci Polskiego Radia, zapraszają na Snowfest Festival Online powered by Tauron. 5 i 6 marca. Bądź gotowy na wyjątkową przygodę pełną muzyki i sportów zimowych. Prosto ze Szczyrku. Koncerty znanych wykonawców i najlepsze sety DJ-skie. Poczuj klimat największego zimowego festiwalu w Polsce. Dobra zabawa bez wychodzenia z domu. Więcej informacji na snowfest.pl. To teraz powiedz mi, kochanie, co to za niespodzianka? Nic nie rozumiem. Masz chrypę?

Trent Reznor i Nine Inch Nails, czyli nasze stare TNT. No tutaj będzie w wersji tylko NT, czyli Nine Inch Nails i Tool. Every day is exactly the same. No tak, w sumie to akurat bym się zgodziła, bo zima trzyma. Bardzo zimno jest. Dzisiaj proszę na siebie uważać, jeżeli państwo gdzieś jeszcze muszą wyjść nawet z psem na spacer. Proszę się naprawdę przynajmniej w Warszawie opatulić, bo naprawdę mroźno. To był trzeci singiel z albumu With Teeth, wydanego w 2006 roku, jeżeli chodzi o Nine Inch Nails. Taką audycję tylko i wyłącznie z muzyką Reznora też dla państwa przygotuję. Listy w tej sprawie już kilka razy się pojawiały. Oczywiście z największą przyjemnością, ale teraz tunić się będziemy i zaczynamy to przytulanie od ostatniego albumu Tula. long in tooth and soul, longing for another wind. Lurching to the fray, weapon out and belly in. Warrior, struggling to remain consequential. Loud and proud. Invincible. Już dawno temu zgodzili się Państwo ze mną, że z tego albumu Fear Inoculum, z tego wydanego w 2019 roku, ostatniego albumu Tula, to jest najlepszy z ich utworów. I tu znowu, jak u Reznora, ta piękna przestrzeń w dźwięku, selekcja każdego uderzenia w bębny i jakże ważna warstwowość, czy może separacja, można by powiedzieć, instrumentów i wokalu. Ostatnio z dobrym radiowym kolegą rozmawiałam i powiedział, szkoda, że niektóre z zespołów nie nagrywają zwrotka, refren, zwrotka. Ich utwory byłyby bardziej radiowe. Ciekawe, co państwo na to i co Maynard by na to powiedział. We sleep forever, just 46 and 2. Stepping through my shadow, coming out the other side. Stepping to my shadow. 46 and 2 are just ahead of me. Obiecałam Państwu, że przez wszystkie albumy Tula dzisiaj przejdziemy i tak się stanie. Troszkę zapomniałam przypomnieć, że jesteśmy na znanym portalu społecznościowym i to nie tylko na stronie trójkowej, ale też i na przyczajonej. Proszę, proszę, bardzo dziękuję za wszystkie pozdrowienia. Zaraz postaram się na niektóre z nich przynajmniej odpowiedzieć. Who are you to wave your finger? You must have been out your hair. I hold deep in muddy waters. You practically raised the dead. Przez wszystkie albumy Tula przejdziemy, a z tego co widzę, to Państwo by chcieli więcej i więcej tego Tula. Dobrze, przygotuję taką jeszcze jedną, a może nawet i po ciemnej stronie mocy, bo tam przecież mamy 3 godziny i można naprawdę się poprzytulać. Nie wiem jak Państwo, ale ja obserwuję co się dzieje i Perseverance coraz bliżej Marsa. Naprawdę coraz bliżej.